polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trzeba zbadać wszystkie okoliczności, w tym oznakowanie i warunki pogodowe. Tak o wyjaśnieniu wypadku na obwodnicy Gdańska, mówi ekspert. Płace rosną, zatrudnienie nieznacznie spada. Za chwilę o dzisiejszych danych GUS-u. W wieku 6 lat zmarł Paul Andrews, były wokalista brytyjskiego zespołu Iron Maiden. W badaniu okoliczności tragicznego wypadku w Gdańsku konieczne jest przeanalizowanie możliwego wpływu infrastruktury i warunków pogodowych na miejscu zdarzenia. Tak uważa Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego. W nocy z piątku na sobotę na obwodnicy Gdańska ciężarówka wjechała w auta stojące w korku i staranowała 21 samochodów. Zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Kierowca ciężarówki był trzeźwy i nie był pod wpływem środków odurzających. Oprócz analizy zachowania uczestników wypadku należy zbadać wszystkie okoliczności zdarzenia, mówił Janusz Popiel. W tej chwili mówi się tylko o tym 37-letnim kierowcy. W wielu krajach, jeżeli dochodzi do zdarzenia z ofiarami śmiertelnymi, to nie ograniczamy się do analizy zachowania uczestników, tylko badamy infrastrukturę, jej ewentualny wpływ, warunki pogodowe, wszystkie składniki, które mogą nam dać odpowiedź, dlaczego doszło do wypadku. 37-letni Mateusz M. usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 15 lat więzienia. Płace w firmach nadal rosną, zatrudnienie nieznacznie spada. Z opublikowanych dzisiaj danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 8140,98 zł brutto, czyli było 10,3% wyższe niż przed rokiem w tym samym czasie. Przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,5%. Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, komentując te dane, powiedział, że wzrost wynagrodzeń w gospodarce nie zwalnia. Z wynagrodzeniami wprost wiąże się jeszcze jeden wskaźnik rynku pracy, a mianowicie zatrudnienie. To we wrześniu spada 12 miesiąc z rzędu, tym razem o 0,5%. O ile na początku roku za te niewielkie spadki zatrudnienia mogliśmy winić spowolnienie gospodarcze, które mieliśmy w 2023 roku, tak teraz widzimy, że przedsiębiorcom coraz mocniej ciążą wysokie koszty pracy. Dodajmy, że sektor przedsiębiorstw obejmuje podmioty zatrudniające powyżej 10 osób. Włoski rząd nadał sobie pierwszeństwo prawne w ustalaniu krajów bezpiecznych w procedurze azylowej. To efekt decyzji sądu, z powodu której wszyscy migranci odesłani przed kilkoma dniami do Albanii musieli wrócić do Włoch. Stawiana za wzór w Unii Europejskiej umowa między Włochami a Albanią o przejmowaniu migrantów zawisła na włosku. Kilka dni temu dofinansowanych przez Włochy albańskich ośrodków odesłano 16 osób. Okazało się, że 4 są nieletnie i nie spełniają warunków pobytu w ośrodkach. W piątek włoski sąd uznał, że pozostali również powinni czekać na decyzję azylową we Włoszech. Według sędziów Egipt i Bangladesz, z którego pochodzą, nie są krajami bezpiecznymi. Decyzja uruchomiła działania włoskiego rządu. Wprowadzono dekret z mocą ustawy, który nadaje pierwotną moc prawną rządowej liście krajów bezpiecznych. Oznacza to, że sądy nie będą musiały badać jej zgodności z konstytucją i prawem europejskim. Władze dopisały do tej listy 22 kraje. Opublikowany dziś sondaż dla telewizji Sky TG24 pokazał, że 57% Włochów negatywnie ocenia politykę migracyjną rządu Giorgi Meloni. Piotr Piętka, Polskie Radio. W wieku 66 lat zmarł Paul Andrews, były wokalista brytyjskiego zespołu Iron Maiden, znany lepiej pod pseudonimem Paul Di'Anno. Poinformował o tym Daily Mail, powołując się na rodzinę muzyka. Di'Anno zmarł w swoim domu w południowo-zachodniej Anglii. W Iron Maiden śpiewał w latach 1978-81. Był liderem tej grupy na dwóch albumach, Iron Maiden z 1980 roku i wydanego w następnym roku Killers. Później został zastąpiony przez obecnego wokalistę Bruce'a Dickinsona. Pomimo poważnych problemów zdrowotnych, które w ostatnich latach zmusiły go do występowania na wózku inwalidzkim, Di'Anno zagrał w zeszłym roku ponad 100 koncertów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na północy słabe opady deszczu, na termometrach przeważnie od 7 do 12 stopni. W ciągu dnia na zachodzie i północy słabe opady, na termometrach od 14 do 16 stopni na północy i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, przez 18 w centrum do 19-21 miejscami na zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. DH Plus. Thank you. 12 minut po 22 w programie trzecim, druga część audycji GH+. Grzegorz Hoffman, witam ponownie. Sam Shepard, czyli Floating Points. Przed paroma tygodniami ukazała się jego nowa płyta po paroletniej przerwie i znowu jest to wydawnictwo na wysokim poziomie artystycznym. Właściwie set DJ-ski, tak można by to w skrócie o tym powiedzieć, ale jest to set DJ-ski na naprawdę niezłym poziomie. Floating Points, Sam Shepard właściwie nie nagrywa złych płyt. Dodam jeszcze, że zanim zaczął nagrywać, zanim stał się artystą, zdążył studiować i skończyć Wydział Neurobiologii i Epigenetyki na Uniwersytecie Londyńskim. Vocoder Club Mix. Mimo, że Club Mix jest w podtytule, to tak naprawdę jest zabawa słowami, tylko dlatego, że nie ma właściwie alternatywnej wersji tego utworu. Kolejny nosi tytuł Key 103. Thank you. T-103, niedoszły naukowiec, czyli Sam Shepard, z najnowszego albumu zatytułowanego Cascade. Floating Points to oczywiście jego pseudonim artystyczny. T-103 to tytuł tego drugiego utworu. Teraz przeniesiemy się do Niemiec, skąd pochodzi kolejne już trio w dzisiejszym programie, Klangphonics. Wszyscy muzycy zespołu, tak jak już wspomniałem, jest ich trzech, grają na tradycyjnych instrumentach typu gitary, zestaw perkusyjny. Natomiast nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie styl muzyki, jaki prezentują, a grają na ogół techno, czasami house. Dodam jeszcze, że oprócz klasycznych instrumentów, które już wymieniłem, czasami grają też na instrumentach nietypowych, na przykład na kieliszkach, na kubkach, na wiadrach, a nawet na maszynie do szycia. Oczywiście ten instrument pod tytułem maszyna do szycia jest dołożony do pozostałych innych, czyli gitary jednej, drugiej i perkusji. W utworach, które za chwilę się pojawią, nie będzie słychać maszyny do szycia, ale za to będzie słychać dwie wokalistki. W pierwszym będzie to Anna Metko, w drugim Lucy. Klangphonics. To było niemieckie trio Klangfonik z płyty Perfect Opposure, która ukazała się w tym miesiącu. Wokalnie wspomagały panów dwie panie. W pierwszym przypadku w utworze You and Me We Owned It Anna Metko, w drugim In Between Memories and Dreams Lucy. Teraz artystka pochodząca z południowej Korei, ale już od ponad 10 lat rezydująca w Berlinie. DJ-ka, potroszę, wokalistka, producentka, no i artystka. Peggy Gu. W tym roku ukazała się jej debiutancka płyta długogrająca, ale wcześniej oczywiście znana już była w branży z pojedynczych utworów singlowych, ewentualnie epek. Z płyty I Hear You za chwilę usłyszymy dwa fragmenty. Myślę, że jest szansa, że co najmniej jeden z nich będą Państwo znać. Peggy Goo tę piosenkę wypuściła już dawno temu, bo w roku ubiegłym, no ale oczywiście nie mogło jej zabraknąć na debiutanckim albumie, który pojawił się w roku obecnym. I Hear You, tytuł płyty, a dwa utwory, które by brzmiały. Pierwszy I Believe in Love Again i tu gościnnie Lenny Kravitz i ten drugi It Goes Like Na Na Na. I tutaj już Peggy Goo sama śpiewała. Teraz Dan Snaith, Kanadyjczyk, który nagrywa już od ponad 20 lat i to 20 kilku i właściwie nie miał do tej pory na swoim koncie innych płyt niż świetne albo co najmniej bardzo dobre. Nieco niestety inaczej jest w przypadku tego najnowszego albumu, który ukazał się niedawno. Caribou, to jest oczywiście ten jego najbardziej znany szyld pod tym. Pod tą nazwą wydał swoje najważniejsze płyty, jak nie wiem, Swim, Our Love czy Suddenly. Teraz słuchamy muzyki z jego najnowszego albumu, na początek Come Find Me. We'll be right back. You'll always be my honey. Dan Snyth, czyli Caribou, pod takim pseudonimem występuje już od lat i to były utwory z najnowszego albumu zatytułowanego Honey. To był też tytuł ostatniego utworu, a wcześniej Come Find Me. W dzisiejszej audycji słuchaliśmy głównie muzyki klubowej i okołotanecznej. W drugiej godzinie dominowało techno i house, w pierwszej soul. I na zakończenie wrócimy do zespołu z pierwszej godziny The Sacred Souls. My już Państwu bardzo dziękujemy. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował, prowadził Grzegorz Hoffman. Po 23 zaprosi Państwa do audycji z cyklu Ludzie Michał Nogaś, a my już życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach.